उत्पत्ति जो ज्ञानोत्पत्ति जो है वह पूर्णता को प्राप्त हो जाए, इसके लिए जो कारण है वो कारण होने चाहिए, यानी उन दोषों की निवृत्ति होनी चाहिए। प्रतिपक्ष विहीनस्य, और ज्ञान कैसा होना चाहिए कि उसका प्रतिपक्ष ही नहीं रहना चाहिए वहां पर, नहीं तो संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वास्तव ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। ऐसा जो यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम, जो आत्मा के अनुभव रूप जो निश्चय का की परिसमाप्ति है, तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात, उसी को निष्ठा शब्द से यहाँ पर कहा गया है, शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुम सहकारी कारणम बुद्धि विशुद्ध्यादि अमानित्वादि च अपेक्ष जनितस्य क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा इति च। कहते ये परा ज्ञान निष्ठा यही है, परा भक्ति रूप जो ज्ञान निष्ठा है वह ऐसी होती है। कहते कैसी होती है, कहा कि पहले जो है शास्त्राचार्योपदेशेन, पहले शास्त्र को श्रद्धा पूर्वक आचार्य के उपदेश से सुने, और ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु सहकारी कारण, ज्ञानोत्पत्ति परिपाक का हेतु जो सहकारी कारण है वो भी रहना चाहिए। वो कौन सा है, वही बुद्धिया विशुद्धया युक्तो हृत्यात्मानम नियम्य च इत्यादि। विशुद्ध बुद्धि विशुद्ध विशुद्धया दी बुद्धि विशुद्धि इत्यादि, इंद्रिय संयम इत्यादि, और अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम, वो जो ज्ञान का उपाय गिनाया 13वें अध्याय में। तो ये जो है इनको लेकर के अमानित्वादि च अपेक्षा जनितस्य, इनकी अपेक्षा से जो आचार्योपदेश से जनित, आचार्योपदेशेन जनितस्य, वो कैसा होगा, क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान उसका, कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य, और वो कैसा होना चाहिए कि वह अभेदात्मक ज्ञान है, इसलिए कर्ताधिकारक भेद बुद्धि, वो भेद बुद्धि को लेकर के किए जाने वाले जितने कर्म, उस कर्मों का विधिवत त्याग होना चाहिए, कर्म संन्यासस्य संन्यास सहितस्य, ये ज्ञानस्य का विशेषण बन रहा, यानी वासनात्रय परित्याग रूपात, ये जो साध्य साधन येषणा का त्याग रूप जो संन्यास है, सर्व कर्म संन्यास, इस सर्व कर्म संन्यास पूर्व का ज्ञान ये मुक्ति होती। तो इसको कहा कि ये सहितस्य ज्ञानस्य स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण अवस्थानम, अपने अनुभव में जो है वह अधिक रूप में जो अवस्थान है उसी का नाम है कि सा परा ज्ञान निष्ठा इत्युच्यते, उसी का नाम है परा ज्ञान निष्ठा। टीका में देखिए, यो ही शास्त्रानुसारी आचार्योपदेश, आचार्य का भी उपदेश कैसा होना चाहिए कि शास्त्र का अनुसरण करने वाला होना, शास्त्र विरोधी उपदेश नहीं होना चाहिए। तो शास्त्रानुसारी आचार्योपदेश तेन ज्ञानोत्पत्ति, उसी के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्या प्रमाण है इसमें, का आचार्यवान पुरुषो वेद इति श्रुते, श्रुति कहती है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य जो है उसे उपदिष्ट जो पुरुष है वही जो है इसको जानता है, इसमें श्रुति प्रमाण हो गया। अब तस्याश्च परिपाक, अब वो ज्ञान का परिपाक क्या होता है, तो कहते ज्ञान का परिपाक ये है कि संशयादि प्रतिबंध ध्वंस, संशय विपर्य आदि जो प्रतिबंध हैं, ये प्रतिबंध का नाश होना। तो तत्र हेतुभूतम उपदेशस्य एव सहकारी कारणम। अब वहां पर हेतुभूत तो उपदेश ही है ज्ञान का, वो ज्ञान का ही जो है उपदेश भूत जो उपदेश है, उपदेश का ही सहकारी कारण हो जाएगा। उसका सहकारी कारण क्या बनेगा? यदि बुद्धि शुद्ध्यादि, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। वो उपदेश तब काम करेगा जब बुद्धि शुद्ध हो। तो वो जो है उपदेश ही ज्ञान उत्पन्न करेगा, लेकिन सहकारी कारण ये बन जाएंगे। तद अपेक्षा, उसकी अपेक्षा करके तस्मादेव उपदेशात् जनितम्, उसी उपदेश से उत्पन्न होगा ज्ञान। यद ऐक्य ज्ञानम ब्रह्मात्मिक ज्ञान, तस्य कारक भेद बुद्धि निबंधनानि यानी सर्वाणि कर्माणि। अब कारक बुद्धि निबंधक जितने जो है कर्म है, क्योंकि भेद बुद्धि के बिना तो कर्म होता नहीं। तो कारक बुद्धि, कारक जन्य जो भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि है कारण जिसमें ऐसे जो सभी कर्म, तेषां संन्यासेन सहितस्य। तो ये सर्व कर्म संन्यास पूर्वक फल रूपेण स्वात्मन्येव सर्व कल्पना रहती यद अवस्थान। अब फल रूप से क्या हो गया कि अपने में ही सर्व कल्पना रहित अपने स्वरूप में जो अवस्थान, सा ज्ञानस्य परानिष्ठा, वह ज्ञान की परानिष्ठा है। इति व्यवहृते प्रामाणिक इत्यर्थ। प्रामाणिक जो जन लोग इस प्रकार का मानते हैं कि इसी प्रकार का ज्ञान जो है वह मोक्ष को देने वाला है, और वस्तुतः ज्ञान इसी प्रकार से होता है। यदि यथोक्ता पराज्ञान निष्ठा कथम तरही सा चतुर्थी भक्ति रित्युक्ता। अब कहो कि यदि ज्ञान निष्ठा ही है तो उसको चतुर्थी भक्ति आपने, ज्ञानात्मिका भक्ति कैसे कह दिया उसको? तत्राह सीयम ज्ञान निष्ठा, ये जो ज्ञान निष्ठा है आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षया परा। ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ये जो भक्ति है इनकी अपेक्षा से परा चतुर्थी भक्ति इत्युक्ता, उसी ज्ञान निष्ठा को चतुर्थी भक्ति करके कहा गया। तो यथोक्तया भक्त्या भगवत तत्त्वम ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञानम सिद्ध। इस प्रकार की जो ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति है उससे भगवत तत्व का ज्ञान सिद्ध होता है। इत्याह तथा तया पर्या भक्त्या, इस पराभक्ति के द्वारा भगवंतम तत्व तो अभिजानाती, भगवत स्वरूप को तत्व से जानता है। अच्छा, तत्व से जानता है भगवत स्वरूप को। यथोक्तया भक्त्या भगवत तत्त्वम सिद्धति अत्राह तया तत्वज्ञानस्य फलमा। फिर तत्वज्ञान ऐसा हो गया तो उसका फल क्या होगा? यद अनंतरम एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि अशेषतो निवर्तते। जिस जो है जिस प्रकार का ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने पर ईश्वर क्षेत्रज्ञ में जो भेद बुद्धि है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अपरोक्ष, यही अपरोक्षित है। भक्ति से ज्ञान निष्ठा ले लिया, हाँ वही ज्ञान निष्ठा ले लिया। अब ज्ञान निष्ठा ले लिया, वो ज्ञाने रूप ले लिया, ज्ञान का फल जो है, अब ज्ञान का फल जो है वो अभी तो बताया, इसलिए शब्दों से दोनों पक्ष को बल मिल जाता है। तो शब्द के प्रयोग ऐसा भाष्यकार भगवान का है कि दोनों पक्ष वाले अपने अपने ढंग से उसको ले लेते हैं। फिर भी देखिए अभी औपदेशिक ज्ञान निष्ठा रूपा या भगवत भक्ति तत्व ज्ञानातिरेका तत्फलस्य च अज्ञान निवृत्ति तन्मात्रत्वात् भेदोक्ते औपचारिकत्वात् प्रकृतम वाक्यम अविरुद्धम इति उपसंहरति। का ज्ञान निष्ठा रूप जो भगवत भक्ति, तो भगवत भक्ति ज्ञाने हो गई, ज्ञान निष्ठा रूप जो भगवत भक्ति वो तत्व ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। तत्व ज्ञान अनतिरेका, तत्व ज्ञान से रहित ये भक्ति, इसी का नाम है तत्व ज्ञान। इसी का नाम हो गया, इस भक्ति का नाम हो गया तत्व ज्ञान, ज्ञान निष्ठा। तो अब फल भी क्या होगा, इसलिए फलस्य च अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान का फल तो क्या होगा, अज्ञान की निवृत्ति। तो तन्मात्रत्वात् वो भी जो है अज्ञान निवृत्ति मात्र ही हुआ। तो भेदोक्तेश्च औपचारिकत्वात्, इसलिए यहाँ पर जो भेद कहा गया वह औपचारिक भेद है। वो ज्ञान हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, बस इतने है। इसलिए औपचारिकत्वात् प्रकृतम वाक्यम अविरुद्धम, इसलिए ये वाक्य में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। उन्हें जो उसने विरोध किया था ना कि ज्ञान और ज्ञान निष्ठा ये कैसे बनेगी, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, औपचारिक रूप में ये कहा गया। निष्ठा तो ज्ञान से अलग है ही नहीं, वही मानना है ना, वही वही ज्ञान हुआ ना। आवृत्ति का मतलब कहाँ लिया, आवृत्ति कहाँ लिया, भक्ति का अर्थ तो यही लिया था ना कि ज्ञान यानी चरम वृत्ति, आवृत्ति कहाँ लिया। देखो पहले इसको समझ लो, भक्ति का अर्थ क्या लिया था पहले, कल भक्ति का अर्थ क्या लिया था, चरम वृत्ति। हाँ मैं बताता हूँ। अब इस पर जो है पूर्व पक्षी ने कहा था, पूर्व पक्षी ने आवृत्ति अर्थ लिया कि क्या आवृत्ति करनी पड़ती है, ज्ञान में तो आवृत्ति नहीं होती है। तब कहा ज्ञान में आवृत्ति नहीं होती है, ये बात तो ठीक है, पर ज्ञान जो है जब पूर्ण ज्ञान उद्भूत होने के लिए जो सहकारी साधन है वो सहकारी साधन करने पड़ते, उसके साथ होने से तभी ज्ञान निष्ठा बनती है। यानी सहकारी साधन न हो तो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अब वो जो है वही जो है वह है, इसीलिए पहले भी कहा, पहले भी देखे ज्ञान निष्ठा को क्या कहा था कि जो अनात्मा अध्यास है किया तो प्रतिबंध का निराकरण ये अभ्यास है, इसी का। तो उससे जो हम अभ्यास करते हैं ये अभ्यास इसके लिए नहीं करते हैं, अभ्यास करते हैं जो आश्रुपते रामृते कालम नये वेदांत चिंतया, ये जो अभ्यास करते हैं ये अभ्यास करते हैं प्रतिबंध निवृत्ति के लिए, ये अभ्यास करते हैं प्रतिबंध निवृत्ति के लिए। तो प्रतिबंध निवृत्ति के लिए अभ्यास है, क्योंकि बिना प्रतिबंध के वास्तविक प्रतिबंध निवृत्त हुए बिना वास्तविक ज्ञान उद्भूत नहीं होता। अब वही बात यहाँ भी कहा, पूर्व पक्षी ने कहा कि अभ्यास है, कहा कि यह अभ्यास नहीं वस्तुतः ज्ञान उद्भूत कब होता है, तो इतनी चीजें हो तभी जो है वह ज्ञान वास्तविक होगा। नहीं, पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्ञान निष्ठा शब्द जब आप कहते हैं तो ये तो विरुद्ध हो गया, क्योंकि फल तो ज्ञान से होगा। इन्होंने कहा ज्ञान से तो होगा पर ज्ञान उद्भूत जो है, जब ज्ञान उद्भूत होने के लिए इतने सहकारी साधन चाहिए, और वो सहकारी साधन का जो अभ्यास है उससे जन्य जो ज्ञान है ये ज्ञान निष्ठा हो गया। शब्द मात्र से उद्भूत ज्ञान ज्ञान निष्ठा नहीं है, क्योंकि शब्द मात्र से उद्भूत ज्ञान नहीं होगा। ये क्यों नहीं उद्भूत होगा, कहा प्रतिबंध रहेगा तो उद्भूत नहीं होगा। तो प्रतिबंध को दूर करने के लिए आप जो है वह अभ्यास करेंगे, तो प्रतिबंध को दूर करने के लिए जो अभ्यास है, इस अभ्यास के बाद जब प्रतिबंध रहित हो गया तब फिर ज्ञान उद्भूत हुआ, तो उसी ज्ञान का नाम है ज्ञान निष्ठा। ज्ञान और ज्ञान निष्ठा मानी जैसे क्या है कि जैसे ज्ञान ज्ञान निष्ठा में भेद है, जैसे क्या भेद है मैं बताता हूँ। भेद ये है कि ज्ञान तो पहले भी आपको है, परोक्ष ज्ञान आपको पहले भी है, समझे आपकी नहीं, पर अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। परोक्ष ज्ञान तो आपको पहले भी है पर अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान निष्ठा अपरोक्ष ज्ञान और ज्ञान अपरोक्ष जो परोक्ष को देखे, परोक्ष ज्ञान तो आपको है ही है, अपरोक्ष नहीं हो रहा है तो उसके बीच में सारा का सारा अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के बाद जब जो है अपरोक्षता उसमें आएगी है, मोक्ष जो है जो है अपरोक्ष जो है ये ज्ञान, यही ज्ञान निष्ठा चरम वृत्ति। हाँ, परोक्ष जो कहते उसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं, समझे आपकी नहीं। गृह परोक्ष तो आप देख लीजिए, अपरोक्ष तो आपको ब्रह्मभूता से चल रहा है, है? पर गृह परोक्ष नहीं है वो। अरे दृढ़ परोक्ष मतलब ये है कि कुछ न कुछ दोष रह गया है ना, तभी तो दृढ़ परोक्ष नहीं है। यहाँ पर दो पक्ष आए, एक को आया पहले जो है परोक्ष, दृढ़ परोक्ष एक पक्ष में, तो एक तरह का अर्थ किया मधुसूदन जी ने जिसको किया, तो परोक्ष ज्ञान सामान्य है, दृढ़ परोक्ष हुआ, ब्रह्मभूत से दृढ़ परोक्ष लिया, और यहाँ भक्ति से जो है चरम वृत्ति लिया, और चरम वृत्ति के बाद जो है माम अभिजानाति इसे अपरोक्ष लिया, ये तो मधुसूदन जी ने लिया। हाँ, दृढ़ परोक्ष लिया, दृढ़ परोक्ष तो लिया था, परोक्ष है पर दृढ़ परोक्ष नहीं है। परोक्ष में दो भेद किया, भेद तो आप प्रत्येक में कर सकते हैं, अपरोक्ष में भी कर सकते हैं, परोक्ष में भी कर सकते हैं, पर जैसे जो है वह इसमें इतना अंतर मानते हैं, जैसे अभी वहां पर भेद किया, जैसे इसमें देखिए जाग ये जो भूमिकाएं हैं, चतुर्थ भूमिका से लेकर के सप्तम भूमिका तक भेद है, क्या समझे आप, चतुर्थ भूमिका से लेकर के सप्तम भूमिका तक भेद है। तो इसमें जागृत जागृत जो माना, वो ग्रंथ आप लाए थे ना, जागृत जागृत जो माना, तो जागृत जागृत जो है ये तो तीन भूमिका लिया, जागृत जागृत को तीन भूमिका लिया, कौन तीन भूमिका, पहली तीन भूमिका सुवेक्षा विचारणा तन्मानसा, ये जागृत जागृत को लिया, और जागृत स्वप्न को चतुर्थ भूमिका लिया, ये जागृत स्वप्न को लिया, और जागृत सुषुप्ति को पंचम भूमिका लिया, ये तो ये जागृत में तीन भेद कर दिया, और स्वप्न स्वप्न जागृत को, स्वप्न जागृत को चतुर्थ भूमिका लिया, और स्वप्न स्वप्न को पंचम भूमिका लिया, और स्वप्न सुषुप्ति को षष्ठ भूमिका लिया, और सुषुप्ति जागृत को पंचम भूमिका लिया, और सुषुप्ति स्वप्न को षष्ठ भूमिका लिया, और सुषुप्ति सुषुप्ति को सप्तम। तो अवान्तर भेद जो हम करना चाहते हैं तो अवान्तर भेद कई प्रकार का बन जाता है, अवान्तर भेद तो कई प्रकार का बन जाता है, सब लोग नहीं मानते हैं, अपरोक्ष आवृत्ति की एक अर्थ पहले आप समझ के रखिए, उसको मत भूलिए। आवृत्ति ये मानी जाती है कि किंचित प्रतिबंध है उसको दूर करना, आवृत्ति प्रतिबंध जी दूर करने के लिए, देखो किंचित प्रति नहीं, ये मानते हैं कि नहीं, कि अदृढ़ जो ज्ञान होता है अपरोक्ष होने पर भी, अपरोक्ष होने पर भी जैसे लोक में जैसे जो दृढ़ अपरोक्ष और जो है अदृढ़ अपरोक्ष मानते हैं, लोक में भी व्यक्ति जैसे मैंने आपको देख लिया, समझे आप कि नहीं, अब आपको देख लिया ठीक देख लिया ना, पर दृढ़ नहीं है तो अभी एक घंटे में भूल जाएंगे आपको, अपरोक्ष हुआ और वो अपरोक्ष दृढ़ ऐसे सामान्य रूप में देख लिया, तो ऐसा भी अपरोक्ष मानते हैं जिसको आनंदपुरी जी विशेष रूप में इसका जोर देते हैं कि लोक में व्यवहार में भी देखा जाता है कि अपरोक्ष होने पर भी यदि व्यक्ति जो है उसके प्रति जो है वह वो नहीं हुआ तो वो क्या होता है कि कमजोर होता है। ज्ञान समकाल मुक्ति वो बात ठीक है, ज्ञान समकाल मुक्ति तो वही दृढ़ अपरोक्ष को ज्ञान मानते हैं, लोग कहते दृढ़ अपरोक्ष जो है ये ज्ञान है और तत् समकाल एव मुक्ति, उसी के समकाल मुक्ति है। दृढ़ अपरोक्ष शब्द का भाष्यकार भगवान ने जो है कहीं प्रयोग नहीं किया, पर जो चीजें ज्ञान शब्द का प्रयोग तो श्रुति में भी आती, सब जगह आती है। विज्ञाय निष्ठाम कुरियात, प्रज्ञाम कुरियात है। तो अब देखिए जान करके फिर प्रज्ञा करे, तो प्रज्ञा करे माने क्या हो गया, ये श्रुति का क्या कहते, प्रज्ञा करे माने क्या हो? अब प्रज्ञा करने का मतलब ये है कि प्रज्ञा करने का मतलब ये है कि अपरोक्ष में जितने प्रतिबंध है उस अभ्यास से दूर करें, इस अभ्यास से दूर करें। और